राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण पंचम, विक्रम संवत 2057, 20 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम। शरीर है, ये शरीर तो है प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म कारण सभी, और स्वयं आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो है चेतन, ये है सब जड़। तो जड़ चेतन का विवेक ठीक हो जाए तो वो ठीक रहे। इसमें एक मार्मिक बात है, ये जड़ विभाग है वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, दो बात है। शरीर में तीन बात में क्या कहता हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, चेतन हूं, शरीर जड़ है, और शरीर मेरा नहीं है, मेरा आधिपत्य इस पर नहीं चलता, हम इसको बीमार न होने दें, मरने दे दें, इसको नष्ट होने दें, ये हमारा कोई पर चलता नहीं इस पर, और ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए अगर शरीर होता तो मेरे लिए किसी चीज की आवश्यकता न होती, आवश्यकता होती है से मेरे लिए भी नहीं है। इस शरीर के द्वारा भजन ध्यान होता है ये नहीं है, भजन होता है भीतर के प्रेम से, भजन नाम उसका है जिसमें भीतर से हमारा प्रेम हो, स्वयं का स्वयं चेतन है। आप कहते हो मैं हूं, ये सब का अनुभव है, तो मैं ये तो है प्रकृति, हूं है ये चेतन है, मैं हूं, तो हूं हुआ है वो, मैं के साथ होने से हूं हुआ है, नहीं तो तू है, यह है, वह है, और मैं है, पर मैं होने से हूं हो गया, तो मैं ये हुआ है, हूं हुआ सत्य, मैं हुआ प्रकृति, तो महाभूतान्य अहंकार हो गए, भूमि रापोध लो वायु खु मनो बुद्धि अहंकार है, इतने में बिना प्रकृति था, ये अपरा प्रकृति का अंश हूं, मनो बुद्धि अहंकार ये भिन्न अपरा प्रकृति का है, जीव भूता महाभाव प्रकृति विधि में परा, ये परा प्रकृति है, परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति के द्वारा जो होता है उसको कर्मयोग कहते हैं, और चेतन को स्वयं को लेकर के जो अलग होता है वो ज्ञान योग कहलाता है, और दोनों से अलायदा भक्ति योग है, तो ज्ञान योग और कर्मयोग ये लौकिक है, लोके लोके द्विधा निष्ठा, ये लोक में उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा हितधारक, परमात्मा कहते हैं उसको, वो परमात्मा है। ऐसे तीन हुए, एक जड़ प्रकृति हुई, एक चेतन जीवात्मा हुआ, एक चेतन परमात्मा हुआ, परमात्मा सबके मालिक है, तो ये धारी दे जगत, जगत धारण किया जीव ने, परमात्मा की दृष्टि से जगत नहीं है, परमात्मा ही है, और मतवा तत्व जानने वालों की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, उनकी दृष्टि में जगत नहीं है, ये जीव ने ही जगत दान कर रखा है। ये जीव है क्या, ये जगत है। मानो जीव शरीर के साथ में संबंध जोड़ करके अपने को मानता है, शरीर के साथ है, शरीर के साथ जी संसार है। संसार और शरीर एक है और आत्मा स्वयं और परमात्मा एक है। ये विभाग है जो चेतन का है। अब चेतन जड़ विभाग है, उसको जो हम चाहते हैं अच्छा, ये ही बंधन है। इसकी कामना होती है, इसमें ममता होती है, इसकी इच्छा होती है, इसकी वासना होती है, इसलिए अहंकार होता है, इसे अभिमान होता है। ये जड़ को लेकर के है। स्वयं चेतन में कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, ये अहंकार है जिसको लेकर है। स्वयं में नहीं है तो कामना रहित होना है, वासना रहित होना है, इच्छा रहित होना है। कामना नहीं चाहिए कि पहले से ममता नहीं चाहिए। विहाय कामान यह सर्वान कुमान सभी निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार सशांति मधी अच्छी। विहाय कामान यह सर्वान कामनाओं को छोड़ दे। विहाय कामान यह सर्वान कुमान से निष्प्रिय स्प्रिय को छोड़ दे। निर्ममो ममता भी छोड़ दे, निरहंकार अहंकार भी छोड़ दे, तब शांति की प्राप्ति होती है। अहंकार छोड़े स्थिति क्या होगी, ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्वरूप होगा। मैं अहंकार नहीं रहेगा तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म कर्मयोग से यही है, भक्ति योग से ही है, ज्ञान योग से भी। भक्ति योग से निर्मोह निरहंकार है और कर्म योग से निर्मोह निरहंकार है और ज्ञान योग में अहंकार उसमें अहंकार पैदे है। नहीं है मैं प्रणाम अहंकार धर्म धर्म दर्पम काम क्रोधम परिग्रम विमोच्य फिर निर्मम शांत ब्रह्म हो जाए। कल पते अहंकार पहले छोड़ दे फिर ममता छूटती है और ज्ञान योग में कर्म ममता पहले छूटती है। जो तक चाहिए वो अहंकार पहले इस बार कर्म योग ज्ञान योग कठिन पड़ता है। हम हम हम ये वृत्ति छोड़ते फिर ममता छूट जाती है। क्योंकि जड़ का त्याग करना है, ज्ञान योग में जड़ का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थिति है तो स्वरूप में स्थिति होगी तो अहंकार नहीं होगा। इस वास्ते ज्ञान योग कठिन पड़ता है और कर्म योग और भक्ति योग शुरू पड़ता है। भक्ति योग और भी शुरू पड़ता है, भगवान का योग है तो उसमें साध्य भी भगवान है, साधन भी भगवान है। इसमें साधन कर्म योग है, ज्ञान योग है, साध्य भक्ति योग है। वो भक्ति योग साधन साधन दोनों ही परमात्मा ही है। परमात्मा की कृपा से ही भजन होता है, स्मरण होता है, वो कृपा से ही। तो साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्तिया संजात है या भक्तिया होता हूँ। भक्ति से पैदा होती है भक्ति, साधन भक्ति है, साध्य भक्ति है, प्रेम दशा भक्ति है। फिर इस वास्ते कामना है विहाय कामान या सर्वान भगवान से स्प्रिय कामना का पहले छोड़े फिर स्प्रिय का स्प्रिय नाम अब अवश्य कहते हैं। इसको जैसे हमारे पात्र चाहिए जो पीने के लिए पात्र भी अच्छा हो, पितर का हो, चाहे मिट्टी का भी हो, कोई पात्र हो, फिर निष्प्रिया जरूरत रहती है। भक्त पानी पिए जरूर कोई बात नहीं, वो स्प्रिया मनु जरूरत आवश्यकता। इसमें बात भी नहीं रही मामा, फिर ममता भी नहीं है, उसमें ममता नहीं। ये इच्छा होती है, कामना होती है, अप्राप्त गई, ममता होती है प्राप्त में, प्राप्त हो गया उसमें ममता होती है, ममता से आ गया अहंकार। ममता है भेदभाव का संबंध, अहंता है अभेदभाव का संबंध। मैं हूं मेरा है, मेरा है दो नंबर है, एक नंबर मैं हूं, और मैं से अगर ये वो परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है, वो परमात्मा के साथ संबंध हो गया, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, ये जड़ के साथ संबंध हो गया, और मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हूं, ऐसा ये ज्ञान योग के साथ संबंध हो गया। ये साधन है, ज्ञान योग भी साधन है, कर्म योग भी साधन है, भक्ति योग भी साधन है, साध्य गाड़ी भक्ति योग होगा, भक्ति भगवान के साथ प्रेम, और उसे ज्ञान योग में साध्य हो जाएगा ज्ञान, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, मुक्त पुरुष होकर फिर ध्यान करते हैं वो फिर प्रेम होता है, फिर प्रेम नक्शा भक्ति बनती है। इसमें मतभेद है आचार्यों के, कई भक्ति को पहले ही मानते हैं, ज्ञान को पीछे मानते हैं, कई ज्ञान को पहले ही मानते हैं, भक्ति को पीछे मानते हैं, ऐसे आचार्यों का भेद है। शंकराचार्य पहले भक्ति मानते हैं फिर ज्ञान मानते हैं, रमणाचार्य पहले ज्ञान मानते हैं फिर भक्ति मानते हैं, ऐसे आचार्यों का मतभेद है। पर प्रेम लक्षण भक्ति है वो पीछे, सबसे पीछे प्रेम लक्षण, प्रेम में फिर भगवान के साथ अद्वैत अद्वैत दोनों होता है। जब एकता में अपनी मुख्यता होती है अद्वैत होता है, भगवान की मुख्यता होती है अद्वैत होता है, और दोनों होते रहते हैं, वो प्रेम लक्षण भक्ति है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तीसरा भगवान ही है, तीन तरह वेदांत में माना है, गुरुदेव शरणागति, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और भगवान ही है, बस मैं है ही नहीं। तो सबका साध्य है भक्ति है, गीता के अनुसार से साध्य भक्ति है। सर्वधर्मान परिजे माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये भक्ति का है। इसमें सर्वगुह्यतम गुह्यशृणु मे ब्रह्म, सर्वगुह्यतम शब्द एक बार यह आए भगवान की शरणागति के लिए संपूर्ण गोपति है, पहले भी गई है, बहुत दूर गई है, सुनने पर सुनने क्या है। तो भगवान के चरणों की शरण हो जाना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान का संबंध हमारा खास है। सोच हरेक भाई को भगवान के साथ अपना संबंध मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है अविनाशी जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से उदासी परमात्मा मारे, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव समुदा प्रियो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा भगवान स्थान हो जाए। भगवत आरंभ में ये दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रस है भक्ति में, आरंभ से ही सबसे पहले दास्य है, फिर सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर माधुर्य, माधुर्य आकर है, माधुर्य में है ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है, ऐश्वर्य की प्रधानता नहीं रहती, माधुरी प्रदान करती है। पहले ऐश्वर्य प्रदान कर ऐश्वर्य देता भगवान का दास संघ में ऐश्वर्य है, सख्य में ऐश्वर्य कम है, वात्सल्य में ऊर्जा तरफ है, माधुरी में ऐश्वर्य नहीं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये बात सब भाई बहनों को सबको पहले आरंभ में ही मान लेना चाहिए कि हम भगवान के हैं, हम संसार के नहीं हैं। संसार की तो मुसाफरी है, जैसे समुद्र में से जल उठता है तो वह मुसाफरी है पानी की, वो जाएगा वर्ष में फिर नदी नाला बस करके नदी होकर समुद्र मिलेगी, तो समुद्र तक जाता है वो मुसाफरी है। ऐसे जीव परमात्मा से होकर के संसार के चौथे भवनों में रहता हुआ फिर परमात्मा प्राप्त होता है। तो अभी हम मुसाफरी में, ये हमारे घर नहीं है, घर को अपना माना है अपने नहीं है, स्थायी रूप से रहते ही नहीं है, हरदम बदलते रहते हैं, हरदम बदलते हैं। तभी तो माँ के जन्म में तब कैसा रूप था, अब रूप कैसा है, तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है। महाप्रलय में भी बदलता है, शरीर में बदलता है, मां शरीर में बदलता है। ये बदलने वाला एक अंश है भगवान में, उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे प्रकृति है परमात्मा में, यह बदलने वाली है। इसमें दो प्रकृति बताई मैं, भूमि वायु खंग वनो बुद्धि अहंकार बिना प्रकृति दृष्ट था अपरा ही अपरा प्रकृति इतस्तम प्रकृति में पराम जीव होता और जीव भूत प्रकृति है, वो चेतन है परा प्रकृति में दिवे पराम जीव भूता महाबाहु ये धारी थे जगत, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। और अहंकार से जगत का प्रभाव प्रलय, मैं सबका प्रभाव और प्रलय हूं। अब अभिन्न में तो दान कारण भगवान है, सबका कारण मैं हूं। भगवान की परा प्रकृति अपरा प्रकृति, परा प्रकृति जीव अपरा प्रकृति जड़ जगत, ये दो प्रकृति जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति। अरे जो सब मिलकर वासुदेव सर्वम, वासुदेव में सब जड़ चेतन सब परमात्मा, क्योंकि प्रकृति अलग होते हुए भी अलग नहीं है, अलग नहीं होते हुए अलग है। जैसे आप अपने अपनी शक्ति, तो शक्ति घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, क्यों प्रकृति में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है आप नहीं होता है, दो है, दो होते हुए भी प्रकृति को अलग नहीं बता सकते कि ये मेरी प्रकृति, ये मेरा बल, मेरी ये योग्यता, ये ऐसा अलग नहीं बता सकते, आपके साथ ही है। ये साथ होते हुए भी ये मेरा स्वरूप नहीं है। अभी संसार में शरीर को ही मैं मान रखा है, मैं शरीर ये मैं हूं, जड़ता ही मुख्यतर माने भी जड़ता ही, वास्तव में आप जड़ नहीं है, आप चेतन है परमात्मा के अंश है। अरे मन शान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, मन शान इंद्रिया शरीर है, ये प्रकृति में तीन भी स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी, ये बात यहां गहरी है गहरी। प्राय लोग यही समझते हैं भी शरीर से भजन होता है, शरीर भजन नहीं होता, भजन स्वयं से होता है, जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ की सहायता लेते हैं पहले, वो लेते लेते जड़ की सहायता मिट जाती है। जैसे छात पर जाना होता है तो सीढ़ियों का सहारा देते हैं, और सीढ़ियों जाते जाते ऊपर छत पर ठेठ पहुंचते हैं, सीढ़ियां सूट जाती है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं हुई, जड़ के त्याग से जो त्यागते हैं त्यागते ही जाते, जड़ का सबका त्याग हो जाता तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। साधनों में दोनों तरह की वर्णना होता है, जड़ के द्वारा भी भजन स्मरण करते हैं और जड़ का त्याग कर भी करते हैं। असली बात है जड़ का त्याग हुआ है, जड़ के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग के द्वारा होती है। ऐसे शरीर से ही करते हैं, शरीर से करते हैं तो शरीर जड़ है इनको लेते हैं, परंतु शरीर अगर जाता नहीं। कठोपनिषद में उदाहरण दिया है रथ का, तो शरीर और रथ में हो तो शरीर रथ है, इंद्रिया यहां इंद्रिया घोड़े हैं, और मन है प्रग्रह में उसे मन लगाम है, और बुद्धि है सारथी है, तो वो जाता है परमात्मा के दरबार में तो रथ रह जाता है बाहर, रथ लगाई घोड़े जाते हैं, घोड़ों में लगाम जाती है, लगाम सारथी जाता है, सारथी लगाई रथ ही जाता है, रथ ही ठेठ पहुंचता है और रथ ही भी रह जा रहा है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति करता है तो शरीर रथ है, रथ बहुत दूर रहता है, रथ से घोड़े नजदीक है, घोड़ों से लगाम नजदीक है, लगाम से सारथी नजदीक है, सारथी नजदीक है रथ है, रथ ही वो परमात्मा ठेठ परमात्मा पहुंचता है, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा खुद परमात्मा को पहुंचता है, ऐसे पहले रथ है तो रथ द्वार है, रथ साधन है परंतु बहुत दूर है, इसलिए शरीर से भी परमात्मा भजन करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, शरीर भी है परंतु शरीर बहुत दूर रह जाता है। रथ दूर है, रथ नदी घोड़े इंडिया नदी है, इंडिया से लगाम मन है, मन प्रग्रह है, बच्चा बुद्धि दूर सार्थ वृद्धि शरीर व्रत में हो तो इस तरह से करोड़ मध में तीसरी बल्ली है, इसमें तीसरा अध्याय है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करते हैं, सो जड़ के द्वारा नहीं होता है, जड़ जड़ साधन पहले है साधन, पर जड़ के त्याग से होते, जड़ के त्याग से जड़ का सर्वथा त्याग हुआ तब परमात्मा प्राप्ति हो गई। जड़ता से सहायता लेते हैं, अभी कर्ण प्रधान है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष कर्ण होते हैं, ये सब छोड़ता है, अशुद्धि है, कामना है, ममता है, कामान या सर्वान प्रमाण सत निष्प्रिय निर्मो निरहंकार शशांति गति प्राप्त में ममता है, अप्राप्त में कामना है, इच्छा है, इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, सब एक धातु गई मात्राओं में फर्क है, सब धातु एक ही है। तृष्णा बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है, तृष्णा कहते हैं और लाओ और लाओ और मिल गया तो और लाओ, वो तृष्णा होती है, ये चीज मिल जाए इसकी इच्छा होती है, इच्छा से पहले मन है वासना होती है, वासना सूक्ष्म मन में रहती है, वो प्रकट होती है वही कामना होती है, वासना वासना से कामना पर देती, कामना से आशा होती है, आशा से तृष्णा होती है, तृष्णा से आगे पर क्रोध लोभ और ये सभी पैदा होते हैं, ऐसे संसार बसता है, सबको छोड़कर परमात्मा में जाता है तो फिर कामना को छोड़ता है, ममता में त्याग करता है, निर्मम निरहंकार फिर अहंकार का भी त्याग करता है, अहंकार का त्याग से जड़ता का त्याग तो सर्वथा सुख शांति में दी जाती है। जड़ता त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा नहीं होती। पहले जड़ की सहायता लेते हैं, जड़ की सहायता है, क्योंकि जहां हम स्थित है वहां जड़ता का ही राज्य है। संसार में जड़ता की मुख्यता है, तो जड़ता को लेकर चलेंगे, परंतु जड़ता के द्वारा नहीं था। जड़ता पहले सहायता करती है, जड़ता रहते रहते जड़ता से त्याग करता है, जड़ता का त्याग करते करते सब त्याग हो जाता है। रथ रथ आगे इंद्रिया घोड़ा घोड़ों से गाड़ी लगाम लगाम से गाड़ी सारथे गाड़ी निर्थी रथी से गाड़ी परमात्मा से क्रम है। तो परमात्मा की प्राप्ति व चेतन से ही होती है, जड़ के द्वारा नहीं होती, परंतु पहले देर जड़ भी सहायक होता है। तो वस्तु योग्यता और बल ये बताया है, बल बना सामर्थ्य और सामर्थ्य वो बल हो, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए ये नहीं है। वो अपना अपना लिए मानता है तब तक भूल है। शरीर को अपना मानना है भूल है, शरीर तो मर जाता है छूट जाता है, वार देते हैं लोग, शरीर पर नहीं है। शरीर को जानने वाला हूं मैं, शरीर का जानने वाला, शरीर जानता नहीं, शरीर जड़ है। शरीर को जानते हो आप को शरीर नहीं जानता, आप शरीर को जानते हैं। शरीर है ये मन है, ये बुद्धि है, ये इंद्रिया है, ये अहंकार है, ये मन है, आप जानते हैं, आप सब के मालिक हो। आप शरीर नहीं हो, साधक मात्र शरीर नहीं होता, अशरीर ही होता है। शरीर तो कर्म सामग्री है, सामग्री काम करने की औजार होते हैं, सब कुछ काम होता है, जो शरीर हो औजार है। परमात्मा की तरफ चलने के लिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।